İnternette Premiere. Aylandım, aylandım, aşk olmanı aylandım. Avukatlıyım, koyupsam duruyor bana şeker kandım. Yemedim, yemedim, avukatını yemedim. Bar yoku, on beş aşkı, yegendey ham bulmadım. Shameless.